الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات، محترم مسلمانات، geçen derslerimizde üzerinde durduğumuz mevzu ve mesele bilindiği gibi Allah-u Azimüşşan'ın mahşer günü, hesap günü, kıyamet gününde insanları hesaba çekerken yeryüzündeki yaşadığı bölgelerde, yaşadığı yerlerde din-i İslam ile ne ölçüde muhatap ve mükellef olduğunun bir tecellisi halinde muhakeme edecek. İslam'ın, Kur'an'ın, ezanın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sünnetlerinin bulunduğu memleketlerde yaşayan insanların hesabı daha başka olacak. Hiç İslam'ın, Kur'an'ın, peygamberi ahir zamanın varlığından, tebliğatından, tebşiratından hiç haberi olmayan veya böyle bir şeyin bulunmadığı memleketlerde yaşayanların hesabı daha başka olacak. Bu konuları geçen derslerimizde anlatmıştık, aktarmıştık. Daha sonra Allah'ı inkar eden insanların inkarcı, buna Kur'an-ı Kerim kafir sıfatını veriyor. Kafirlerin, inkarcıların, mürtedlerin neden ebediyen cehennemde kalacaklarını, halbuki dünyada sınırlı bir hayat yaşamışlardı. 60 yıl, 70 yıl gibi sınırlı, mahdut, mağdur, belirli, zamanı belli, sınırlı bir ömür yaşamışlardı. Sonsuz yaşamış değillerdi dünyada, sınırlı yaşamışlardı. Sınırlı bir hayatın, ömrün, müddetin, mühletin sahibi kafir olduğu zaman, inkarcı olduğu zaman neden cehennemde sonsuz kalıyor? Neden cehennemde sınırsız, ebediyül ebed kalmak cezasına mahkum oluyor? Bu ceza neden icap ediyor? Sınırlı bir ömrün sahibi olan inkarcının sınırsız bir şekilde cehennemde cezalı olmasının sebebi ve icabı nelerdir? Bir miktarda bu konuda durmuştuk. Bugünkü dersimizde yine bu konuyu ve bir de Allah-u Teala'nın neden büyük inkarcılara, yeryüzündeki kafirlere fırsat verdiğini, neden hemen onları cezalandırmadığını, neden hemen tepelerine bir yıldırım düşürüp kahretmediğini, mahvetmediğini, garip etmediğini, neden onları dünya nimetleriyle, imkanlarla, her türlü fırsatlarla, maddelerle, menfaatlerle neden onları serbest bıraktığını kısa hatlarla bugünkü dersimizde bunları arz etmeye çalışayım inşallah Teala. Aziz müminler, Cenab-ı Hak uzaktan yakından iman ederek, itikad ederek, severek, muhabbet ederek Allah'ın evlerine, camilere, cemaatlere katılan, vaaz-ı nasihatlara gelen, maddeten, manen yardımcı olan, dua eden, destek olan bir cümle mümin kardeşlerimizden ve hepinizden Rabbimiz razı olsun. İnşallah ümitsiz olmayalım. Bazı devirler, bazı zamanlar, bazı asırlar olmuştur ki Müslümanlar çok daralmıştır, çok sıkışmıştır, çok bunalmıştır. Bunlar tarihte çok defa tekerrür etmiştir. Ama inşallah biraz sonra göreceğiz, ibret almak, ders almak suretiyle yeniden toparlanmaya, yeniden dini bütünlük arz etmeye ve Allah'ın dinine yeniden sahip çıkmaya devam etmeliyiz ve azmimizi, irademizi, ümidimizi hiçbir vecihle kırmamalı, Allah yolundan ayrılmamaya devam etmeliyiz. Allah-u Teala cümlemize yardımcı olsun inşallah. Şimdi kısa bir misalle geçen dersimizdeki mevzu ile şimdiki arasında bir irtibat sağlamak için bir kısa misal vererek devam edeyim. Yeryüzünde birçok eşya var, madde var, tabiat malzemeleri var, ağaçlar var, çiçekler var, çimenler var, toprağın üstünde, toprağın altında, gözlerimizin gördüğü, gözlerimizin göremediği, aklımızın henüz erdiği veya eremediği bir sürü mahlukat var, mevcudat var, maddeler var. İslam itikadına göre, İslam inancına göre bütün bunları yaratan bir tek Allah'tır Celle Celaluhu. Bu inanca tevhid itikadı diyorum. Tevhid, yani bir tek Allah inancı. Vahdehu la şerike leh. Allah tek bir ortağı yoktur. Bütün mahlukatı o tek başına yaratmıştır. Nasıl olur bir tek varlık, bir tek kudret, bir tek Allah bunca sayısız maddeleri ve mahlukatı tek başına nasıl yaratmıştır? Akıllara gelen, zihinleri kurcalayan suallerden birisi bu olmuş. Ve devamlı olarak şeytan adındaki vesvas, dessas, hannas insanların zihnine bu türlü sualleri sora sora sora birçok insanları kafir yapmış. Veya her şeyi yaratan Allah, Allah, Allah, peki tek başına Allah yarattı. Peki bu Allah'ı kim yarattı? Şeklinde gönüllere, ruhlara, vesvese, desise, şüphe, merak vere vere birçok insanlar yine bu şeytan, bu dessas, bu vesvas kafir etmiştir, inkarcı etmiştir. Daha buna benzer bir hayli meseleler var. Bunlar üzerinde daha evvel durmuştuk. Bugünkü dersimizi bir misal ile bugünkü konuya bağlayarak devam edeceğiz. Şimdi bu toprağın üzerindeki eşya, maddeler, zerreler, mahlukat, yeryüzünde ve toprağın üzerinde bulunan şeyler, güneş doğduğu zaman biliyorsunuz ki aydınlanıyorlar. Aydınlık, yani parlaklık, karanlıkken hiçbir şeyin yüzü görünmüyor. Güneş doğunca eşyanın, tabiatın, varlıkların rengi, şekli, biçimi ortaya çıkıyor. Bunları ortaya çıkaran, gözlerimizin görmesini hazırlayan nedir? Güneş ışığı, güneş lambası, güneş kandili. Evet, yeryüzünde diyelim ki sayısını bilemediğimiz kadar çayır var, çimen var, bitki var, ekim var. Trilyonlarca, hani milyardın milyar çok basit bir rakam çünkü. Milyarlarca ağaç var, yaprak var. Bütün bu yapraklar güneşin ziyasını neşrediyor. Bütün ağaçların, bütün yaprakları güneşin ışığını yansıtıyor. Güneşin ısısını yansıtıyor. Bu kadar yaprağın ağaçların, çiçeklerin, çimenlerin hepsine güneşin, bir tek güneşin ışığı nasıl yetiyor? Hani bir tek güneş var, milyarlarca, trilyonlarca mahlukat var, bir güneş hepsini aydınlatmaya yetiyor mu, yetmiyor mu? Yetiyor. Tek bir güneş, matematik olarak ispat edemeyeceğimiz kadar bütün tabiatın üzerindeki ve yüzündeki bütün ağaçları, eşyaları, tabiatı, unsurları aydınlatmaya yetiyor mu, yetmiyor mu? İşte Cenab-ı Hak tek bir kudret olduğunun alameti olsun diye bütün insanların görebileceği yükseklikte güneş kandilini asmış, aleme ibret göndermiş. Kadir-i mutlaktır. Bir tek güneş kandiliyle, bakın biz şu caminin tamamını bir kandille aydınlatamıyoruz. Kaç tane lamba yakmışız? Allah bir tane lambayı yakmış güneş adında, bütün kainatı aydınlatıyor. Kadir-i mutlak. Tek başına yaratmaya muktedir. Vahidül ehad, ebediyül ebed. Bütün gücüyle, kudretiyle muktedir. Kendi zatıyla kaim, kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Samettir, kadir-i mutlaktır, rahimdir, rahmandır, hakimdir, ahkemül hakimindir. Allah bütün mahlukata mevzu hakim ve sahiptir. Rabbül alemin. Evet, şimdi güneşe bir tane ayna tutsanız o güneşi yansıtır, ayna. Güneşin ışığına bir aynayı tutun, güneşin ziyasını yansıtır böyle, duvarda görürsünüz. O aynayı üç parça edin, bakarsınız ki o aynanın üç parçasında da güneş var. Aynayı yüz parça edin, bakarsınız ki yüz parçada da güneş var. Acaba güneş mi çok, ayna mı çok? Güneş bir tane ama ayna çok. Allah bir tane, eşya çok. Hepsi Allah'ın varlığını yansıtıyorlar. Eşyanın çokluğu Allah'ın çokluğunu gerektirmez. Maddenin, mahlukatın çokluğu Allah'ın tek olmasına aykırı değildir. Güneş bir tanedir ama aynalar milyon tanedir. Milyon tane güneş mi var diyeceksiniz? Hepsi güneşi yansıtıyorlar. Eşya, madde çoktur, çoktur ama Allah tektir, vahdehu la şerike lehtir. Hepsi onu yansıtırlar. Onun kudretini, onun ilmini, onun iradesini yansıtırlar. Öyle düşüneceğiz. İnkara götüren sebepleri zihnimize, hayalimize, havsalamıza intikal ederken cevabını da gözlerimizin gördüğü alemlerden takip edeceğiz. Buna benzer sualler çok evvelden de sorulmuş. Mesela bundan 1000 sene evvel, 1000 yıl, 1000 yıl, 10 asır diyelim, 1000 yıl evvel İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh, büyük alim, büyük imam, İmam-ı Azam diyoruz, İslam alimi, İslam müştehidi, Hanefi mezhebinin sahibi Ebu Hanife, bu çeşit suallere muhatap olmuş ve hepsinin cevabını vermiş. Bir gün 3 tane inkarcı geliyor, 3 tane inkarcı, kafir. Diyorlar ki, siz Müslümanlar Allah vardır diyorsunuz, Allah'tan evvel hiçbir şey yok, her şey Allah'tan başlamıştır. Evveli, ahiri yok. Bütün varlıkların başı Allah Celle Celaluhu. Allah'tan evvel bir şey yok. Bu ne biçim şey diyorlar, biz böyle şeye inanmıyoruz diyorlar. Allah'tan evvel hiçbir şey yok, her şey Allah'tan başlamıştır. Allah'ın varlığından sonra her şey var olmuştur. Vacibül vücuttur diyorsunuz. Bu ne biçim şey diyorlar. Cevap istiyoruz diyorlar. İmam-ı Azam soruyor. En fazla güvendiğiniz ilim hangisidir diyor. İlim. Hangi ilme itimat ediyoruz? Diyorlar ki matematiğe. Matematik. Hani rakamlar, riyaziye. 2 kere 2 4 eder derler ya, kat'i bir şeydi. En sağlam bu. en çok aritmetiğe, matematiğe güveniyoruz diyorlar. Hesaba güveniyoruz. Size aritmetikten, matematikten cevap versem kabul eder misiniz diyor. Ederiz diyorlar. Bundan daha kuvvetlisi olmaz. Peki söyleyin bakayım diyor. Matematik olsun, aritmetik, hesap ilmi neyin üzerine kurulmuştur? Sayıların. Sayılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılar. 5 rakamından evvel ne var diyor? 4 var diyorlar. 4 rakamından evvel ne var? 3 var. 3'ten evvel ne var? 2 var diyorlar. 2'den evvel ne var? 1. 1'den evvel ne var? Hiç şey yok diyorlar. Matematikte, aritmetikte, hesapta en sağlam, herkesin hesabını yaptığı bu sayılarda, aritmetikte her şey bir rakamından başlıyor. Birden evvel bir şey yok da Allah'ın hakkına niye böyle düşünmüyorsunuz diyor. Allah'ta bir bir şey yok ondan evvel. Kabul ettik ya imam diyorlar. Tek itiraz yok. Sayı birden başlar, iki diye bir şey yok diyor, üç diye bir şey yok. Üç nedir? Bir rakamının üç defa tekrarıdır. Dört nedir? Bir rakamının dört defa tekrarıdır. Dört diye bir şey yok. Bir rakamını dört defa tekrar ederseniz dört olur. Her şeyin aslı birdir. Bu bir insanın zihnine nereden geldiğini bilmiyor. Birden evvel bir şey yok, sıfır var. Sıfır hiç ideye taşınıyor. Vahidül ehad olan Allah'ın varlığını bütün sayılar ispat etmiş. Peki diyorlar, Allah her şeyi görür. Her yeri, her şeyi görür. Her yerde hazırdır diyorsunuz. Bu ne biçim oluyor diyorlar. Bir tanesi de böyle bir şey soruyor. Yani bir anda her şeyi, her tarafı nasıl görüyor bu? Buna gözünüzün gördüğü şeylerden, gözünüzün görmesine sebep olan vasıtalardan misal versem kabul eder misiniz buyuruyor. En kuvvetli şey nedir? Işık. Hani insanın gözünün gördüğü en kuvvetli şey ışıktır. Işık olmadı mı göz görmez. Size ışıktan misal versem diyor, çok kabul ederiz diyorlar. Işıktan daha kuvvetli bir şey yok. Göz evvela ışığı görüyor. Hani karanlıkta bir lamba yandı mı evvela ışığı görürsünüz. Ondan daha keskin bir şey yok. Misali kabul ederiz deyince, peki diyor, dört tarafı camın içinde, eskiden hani fener vardı böyle, ortada bir fitilli lamba yanar, etrafı camdan bir kafes, cam kafes, kandil, lamba. Söyleyin bakayım diyor, karanlıkta bir kandilin etrafı camlı, cam kafesli bir kandilin içinde bir mum yandığı zaman, bu mum hangi tarafa bakıyor? Diyorlar ki mum her tarafa bakıyor. Hani karanlıkta bir mumu yakarsanız şuraya bakıyor, buraya bakıyor değil mi? Mumun karanlıkta yanan bir mum, mumun ışığı her tarafa bakar. Her tarafı görür. İşte diyor Allah-u Teala da Allah-u nur semavati veren. Allah da kevni mekanın nurudur. Her tarafı aynen böyle görür diyor. Kabul ettik ya imam diyorlar. Bütün bu şekilde gözlerin gördüğü alemden misaller vererek hiçbir vesveseye, şüpheye, meraka yer vermeyecek şekilde izah etmişler, izhar etmişler ve meseleleri açıklamışlardır. Eğer bizde İmam-ı Azam okutulsaydı, bakın şunu bütün yüreğimle söylüyorum, bütün varlığımla söylüyorum, okullarda, mekteplerde İmam-ı Azam Ebu Hanife okutulsaydı, kesinlikle ifade ediyorum, bugünkü inançsız ve anarşist nesil mümkün değil, yetişmeyecektir. İnkara imkan bulamayacak. İmam-ı Azam Ebu Hanife nerede, hangi mektepte, kiminle haberi var? Eğer okutulsaydı diyorum, tanıtılsaydı, İmam-ı Azam'ın yazdığı kitaplar var. Ehl-i sünnet itikadını çerçeveleyen, perçinleyen harika kitapları var. Fıkh-ı Ekber'i var. Fıkh-ı Ekber adında bir kitabı var İmam-ı Azam'ın. Muazzam bir kitap. Tarik-ı Müstakim diye bir kitabı var. Hepsi bu anlattığım şeyler hep orada yazılı. Fıkh-ı Ekber Tarih-ı Müstakim adında eserler yazmış. Bu kitaplardan neslimizin haberi olsaydı, eğer okusaydılar, okutulsaydılar, eğitimde görülseydi, gösterilseydi, bugünkü inançsız vatanı, devleti, milleti yıkmaya, parçalamaya çalışan gençlik, nesil, talebe, zürriyet meydana gelmeyecekti. Herkes rahat edecekti. Herkes huzur içinde olacaktı. Okutmadık bunları, öğretmedik bunları, anlatmadık bunları, aşılamadık bunları. İmam-ı Azam'ı Ebu Hanife'yi anlatmadan mümkün değil. İslam'ı anlatmak mümkün değil. İşte aziz müminler, bu noktayı fazla derinleştirmeden konumuza geçelim. Demek ki yeryüzünde yaratılmış bulunan bütün mahlukat Allah'ın kudretine aynalık ediyorlar, ayna. Nasıl ki ayna güneşin ışığını yansıtıyorsa, bütün varlıklar da Allah'ın varlığını ispat ediyor. Allah'ı inkar eden adam, bütün çiçeklerin, bütün ağaçların, bütün yaprakların sanatkarını inkar etmiş olmakla hepsine hakaret etmiş oluyorlar. Bütün yaprakların tamamı davacı olsa, bütün çiçeklerin tamamı davacı olsa, bütün bal arıları, bütün petekler, bütün varlıklar davacı olsa, hepsinin hesabını vermeye kalkışsa, zaman yetmeyeceği için ebediyül ebed kafir olan, inkarcı olan insan cehenneme mahkum olacak. En tabii sonucu budur bu işin. Ve inkarcı, kafir olmaktan da daha büyük tehlike, daha büyük felaket yoktur İslam için, Müslümanlar için. Evet. Ve yeryüzünde yaratılan bütün mahlukat, masnuat, Allah'ın sanat eserleridir diyoruz. Allah'ın sanatını gösteriyor bütün varlıklar. Ama bir de bunların bir gayesi var. Mesela hayvanlar niçin yaratıldı? Çiçekler niçin yaratıldı? Ağaçlar niçin yaratıldı? Varlıklar neden yaratıldı? Ağaçlara ne lüzum var? Koyunlara, kuzulara ne lüzum var? Hani bir de bunun lüzumu, gayesi var. Yaratılış gayesi. Bu gaye nedir? Bunu da Allah-u Teala kendisi izah ediyor. Ben bütün mahlukatı, yarattığım bütün mahlukatı, varlıkları insana hizmet etsinler diye yarattım diyor. İnsana hizmet ediyor. İnsan için. Mesela Kur'an'a göre, Allah'ın beyanına göre bir koyun niçin otluyor? Öküz niçin otluyor, ot topluyor? Çayır, çimen, ot, sapsama niçin yiyor? Suyu niçin içiyor? Hayvanlar niçin yaşıyor? Hayvanların ve bütün mahlukatın yaşamasının bir tek sebebi var, insana hizmet. Koyunlar yediği otları, çiçekleri, sapları, samanları, içtiği suları en sonunda beş şeye çeviriyorlar, beş şey. O hayvanın yediği otlar, içtiği sular sonunda beş şey oluyor. Ne oluyor? Hayvanın memesinde süt oluyor, süt senin için. Bembeyaz, bütün kabiliyetleriyle beraber süt, pırıl pırıl bir süt alıp içiyorsun. Senin gıdanı orada yaratmışsın ha, protein, protein, protein. Sonra vücudunda et meydana geliyor, et. Senin gıdan, senin vitaminin ette, protein, protein, protein, yapıdaşı. Demek ki o koyunlar yedikleri otları ete çeviriyorlar, et, senin için. Bu da kafi gelmiyor, o koyunların sırtında bir deri meydana geliyor. Deri, sen de o deriyi alıp kullanıyorsun, ayakkabı, elbise yapıyorsun, çanta yapıyorsun, hayvanın sırtındaki deriden istifade ediyorsun. En kıymetli giyim şey deri. Bu da kafi gelmiyor, o koyunun etinin üzerindeki derinin, derinin üzerinde bir de yün, pırıl pırıl bir yün meydana geliyor, yediği otlar sırtında yün haline geliyor. Sen de o yünü alıyorsun, elbise, kumaş, yün sanayi ve mensucat yapıyorsun. O hayvanlar yediği otları sonunda gübre, gübre, gübre, en kıymetli gübrelerin başına koyun gübresi geliyor, koyun gübresi. Azot sanayi denir ya, azot, yani gübre fabrikaları yapıyorlar. O koyunların da hazmettikten sonra dışarıya attıkları pislikler sana hizmet ediyor, sana gübre oluyor. O halde bir koyun süt fabrikasıdır, et fabrikasıdır, deri fabrikasıdır, yün fabrikasıdır, gübre fabrikasıdır. Sana hizmet ediyor. Sen Allah'ı inkar edersen, yaratılmış bulunan bütün varlıkların gayesini, vazifesini de inkar etmekte hepsi senden davacı oluyor. Cezan cehenneme de diyen. Bunlar birer memurdu. Sen nasıl memur inkar edersin? Hani devlet memuruna hakaret edersen ceza görürsün. Dairede çalışan bir memur devleti temsil ediyor. Ona hakaret ettin mi devlete hakaret et. Ceza görüyorsun. Bu koyunlar da birer memurudur. Kimin? Allah'ın memurudur. Sana hizmet ediyor. Allah'ı inkar edince Allah'ın bütün memurlarını inkar etmiş olmuyor musun? Cezan ebedi cehennem oluyor. Hangi birine hesap vereceksin? İnnellezîne keferû. Şu kafirler, inkarcılar yok mu? İnnellezîne keferû. Şu kafirler. Min ehlil kitâbi. Hristiyanlar, Yahudiler ve bütün bunlar, bu kafirler. Vel müşrikine. Allah'a ortak koşanlar. Allah'tan daha kuvvetli varlıklar kabul edenler. Allah'a sığınmayıp da başkalarına sığınanlar. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Bakın ebeden. Ebedi kalacaklar. Sebep bu. İnkarın dehşetini görün. İnkarın Allah'ı ve Allah'tan gelen itikat sistemlerinin inkarının felaketini görün. Ceza sonsuz. Efendiler, bu sebepledir ki yeryüzünden bir kafir, bir imansız, bir dinsiz adam, inkarcı bir insan öldüğü zaman yer ve gök seviniyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Estaizu billah. Fema beket aleyhim sema'u vel ardu. Sema gök, arz yer. Bir dinsiz, bir imansız, bir kafir öldüğü zaman bütün gökyüzü ve yeryüzü ya Rabbi sana hamdolsun bu kafiri aldın bizden diyorlar. Bayram ediyorlar. Çünkü sıkıntı veriyordu onlara o. Yaratıcıyı inkar edince yaratılmışlara hakaret ediyordu. Fema beket aleyhimus sema'u vel ard. Gökler ve yerler o kafirin, o imansızın geberip gitmesine Allah'a hamd ediyor, memnun kalıyor, seviniyorlar, bayram yapıyorlar. Buna mukabil imanlı, ihlaslı, Kur'anlı, mümin ve Müslüman bir adam öldüğü zaman gökyüzü ve yeryüzü bir alim, bir evliya öldüğü, vefat ettiği zaman bu imanla alakadardır. Ve bunların hepsinin bir manası var. Yağan yağmurların, akan ırmakların, açan çiçeklerin, uçan kuşların yeryüzünde imanlı ve imansızlara karşı bir hassasiyeti var. Bir tecellisi var. İlim bunları anlayamıyor diye inkar mı edecek? İnkar mı edecekler? Göz görmüyor diye inkar mı edecekler? Henüz laboratuvar bunları anlayamıyor, bunu tahlil edemiyor, bunu analiz edemiyor diye inkar mı edecektir? Kur'an hepsini haber veriyor. İlahi kudretler her bir çekirdek Allah'ın kudretine işaret ediyor. Her zaman söylüyoruz. Her bir çekirdek o kudretin sahibini tanıyana daima lütufkar davranıyor, hassas davranıyor. Her bir inkarcı, her bir çekirdeğe bir ağırlık, bir bela oluyor. Çekirdek deyip geçmeyiniz efendiler. Şimdi düşünün ki sizin bir otomobiliniz var. dört tekerlekli, direksiyonlu, motorlu, ağır bir otomobiliniz var. Binmek istediğiniz zaman biniyorsunuz ve gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Ama orada arabayı park etmek, arabaya park bulmak, arabayı bir yere koymak mesele oluyor. Acaba bir teknik bulunsa, bir çare bulunsa da öyle bir otomobil yapılsa ki istediğiniz zaman binip gitseniz, gittiğiniz yerde arabadan indikten sonra o arabayı küçültüp küçültüp çantanıza soksanız, park meselesi kalksa, valizinize otomobilinizi çantanıza sokacak hale getirseniz, ne muazzam bir teknik değil mi? Bu ne kudret, bu ne ilim? Eğer olursa, Allah-u Teala bunu yapmış, çekirdek cebinize bir avuç çekirdek koyun, bir ormanı cebinize koymuş olursunuz. Bütün ağaçların tamamını Hazreti Allah küçültüp küçültüp çekirdeğe sığdırmamış mı? Kocaman bir ağacı sırtınıza taşıyamazsınız, tarlalara, arazilere götüremezsiniz diye onu küçültmüş, koskoca bir karpuzu bir çekirdek yapmış. Cebinize bir avuç karpuz çekirdeği koyun, bir bostanı cebinize koymuş olursunuz. Bir arazi cebinize geziyor demektir, 100 tarla. Bir avuç tohum, bir avuç çekirdek, bostanlar çapındaki karpuzları küçültüp küçültüp de o çekirdeklere koyan Allah kadir-i mutlak değil de nedir peki? Allah'ın varlığını inkar edenler bütün çekirdeklere hakaret etmişlerdi. Nasıl hesap verecek? Halidine fiha ebeda, ebedi cehennemde kalacak. Başka çaresi yok zaten. İnkarcı. Ve yeryüzü bunlardan sıkıntı duyuyor, nefret ediyor, sakınıyor, kaçınıyor. Ve müminin, muvahhidin, mümini kamilin, Müslümanın arzın üzerinden gitmesiyle de orası figan ediyor, feryat ediyor ve şekva ediyor. Niçin gitti bu? Her zaman söylüyorum, bu konuları ehlullah çok incelemişlerdir. Bu konular, bu mevzuları ehlullah, Allah dostları, evliyaullah çok incelemişlerdir. Hani çok hoşumuza giden bir misali var Hazreti Mevlana'nın. Söylemişimdir ama yeri geldi bir daha hatırlarda kalsın, unutulmasın diye söyleyeyim. Hazreti Mevlana kaddesallahu sırrahul ali, büyük evliya ve yazdığı kitap var, Mesnevi. Osmanlı Devleti zamanında medreselerde ders kitabı olarak okutulan bir kitap. Mevlana'nın kitabı Mesnevi. Mesnevi okutuluyordu o zaman. Konya'ya gidin görün, Hazreti Mevlana türbesinde Mesnevi okutan hocaların kürsüsü vardı. Mesnevi Han, Mesnevi okutanlar vardı. Eğer Mesnevi bizim neslimize okutulsaydı, bizim neslimiz böyle olmayacaktı. Ahlaklı, faziletli, edepli, ibadetli olacaktı. Bugün neslimiz hayasız, ahlaksız, edepsiz, ibadetsiz. Niye? Mevlana'yı tanımadı ki Allah'ı tanısın. Mesnevi'yi okutmadın ki o hakikatleri bilsin, görsün. Durmadan fotoroman, fotoroman, fotoroman okuttun. Bugün en dindar insanların evinde bile bir bakıyorsunuz gazete, gazete, gazete. Ne var bu gazetede? Açıyorsunuz fotoroman. Soyu, sopu, zürriyeti, cinsiyeti belli olmayan çıplak bir takım kadınların, artistlerin çevirdiği filmleri gazeteye basmışlar, fotoroman. Bütün kızlar onlara özeniyor. Deli gibi aşık olmak, çılgın olmak, seks alemleri, fuhuş yapmak. Fotoromanların tesiridir. Dallas filmini seyrederken bir de bakıyorsunuz adam Amerika'nın gayri ahlaki hayatını yansıtıyor. Dallas. Adam kendi hanımının yanında baldızı ya cinsi münasebet yapıyor. Bunu seyredenler ya böyle şey ayıp değilmiş, baksana en medeni insanlar bunu ya, biz de bunlara benzeyelim diyecekler. Filmler, reklamlar, afişler, propagandalar neslimizi felakete götürüyor. Çünkü sen Mevlana'yı okutmazsan, Mesnevi'yi okutmazsan, Ebu Hanife'yi okutmazsan kimi ıslah edeceksin sen? Mümkün müdür kardeşim? Öyle söylüyor Mevlana. İşte tam bu konuyla alakalı yani. Zalimlerden ve kafirlerden yeryüzü şikayetçi. Ama niçin onlara durmadan erzak veriyor, Allah imkan, makine veriyor? O da burada, Kur'an açıklıyor bunu. Zamanım kalırsa açıklayacağım bunu. Neden Cenab-ı Hak bunca kafirlere dünya nimetini veriyor, veriyor? İnkar ettikleri halde, inanmadıkları halde durmadan onlara nimet veriyor Allah-u Teala. Niçin? Bunun da izahı var Kur'an'da. Hepsini izah ediyor Kur'an. Hiçbir meseleyi çözümsüz koymamış Kur'an. Hiçbir suali cevapsız koymamış. Hiçbir arzuyu izahsız koymamış. Ama Kur'an'ı bilmiyoruz biz. Her şeyi meşgul zannediyoruz. İşte aziz müminler, Mevlana diyor ki, bir araziden geçiyordum. Tefekkürle düşüne düşüne, arzın üzerinde yürüyen insanlar bunlar. Düşüncesiz gezmezler, tefekkürsüz dolaşmazlar, gafil gafil gezmezler bunlar, ehlullah. Bizim her adımımız, her ayağımız, her arşınımız gafletle atılıyor. Mehmet Akif merhum, İstiklal marşımızı yazan büyük şair ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında yatan binlerce kefensiz yatanı. Cünüp cünüp dolaşanlar insan mı? Yeryüzünde şu İstanbul'un her karışında şehitlerin canları ve kanları bulunan bu topraklarda af buyurun hayvanlar gibi çiftleşe çiftleşe tepinen bu nesil Müslüman mı, insan mı? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bu terbiye verildi mi nesillere? Bu izan, bu iman aşılandı mı? Hangi profesör bunu aşıladı? Hangi üniversitede İstiklal Marşı anlatıldı, açıklandı? Sen İstiklal Marşı'nı açıklamazsan, anlatmazsan, okutmazsan, onlar enternasyonal kızıl komünistlerin marşını ezmetlediler. Böyle olmuştur. Sen Mehmet Akif'i anlatmasan, onlar Nazım Hikmet'i anlatırlar. Tabii ya, tabiatta boşluk yoktur. Bir bardağın içinden suyu dökerseniz onun yerine hava dolar. Hiç boşluk yok tabiatta. Bir kafadan, bir kalpten iman çıkarsa küfür dolar. Boşluk yok tabiatta. Boşluğa itilemezsin sen. Evet, işte Mevlana gafletsiz tefekkürle dolaşıyor ehlullah, evliyaullah. Bir araziden geçiyordum diyor, kulağıma bir ses geldi. Ama öyle bir ses ki şikayet ediyordu, dava ediyordu, sızlanıyordu, yakınıyordu. Yaklaştıkça ses büyüdü, büyüdü. Nereden geliyor diye merak ettim. Bir de baktım ki, affedersiniz diyor Mevlana, bir de baktım ki bir insanın pisliğinden geliyor. Defi hacet, bir insan pisliği. Yaklaştım, kulağımı verdim, dinledim ki aynen Allah'a şöyle şekva ediyor, şikayet ediyor. Ey Rabbim, ben bir saat evveline kadar yemyeşil bir ağacın, şeftali ağacının dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni sana iman etmeyen, namaz kılmayan, inkarcı, beynamaz bir adam beni yedi, pisliğe çevirdi. Onu kahret ya Rabbi, davacıyım ya Rabbi. Sen nasıl geziyorsun bu dünyada Müslüman? Yeryüzünde hangi şuurla geziyorsun, hangi huzurla geziyorsun? Eşya ve mahlukat senden şikayetin değil mi? Sen orada görüyorsun, cansız alem zannediyorsun. Kur'an bile kabul etmiyor. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Canlı cansız her şey Allah'ı tesbih etmektedir diyor. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Siz gafiller, siz cahiller, siz avamiler, bu eşyanın ve mahlukatın tesbihatını anlayamıyorsunuz buyuruyor. Efendiler, kendimize gelelim. Kuru kalabalık olmayalım. Şu camileri dolduran Müslümanlar Allah aşkına sağlam olalım. Sağlam sarılalım. Allah'a tam sığınalım. Eşyamızı, maddemizi başa alıp dinimizi sonuna atmayalım. Bu dünyayı istediğiniz kadar kovalayın, kovalayın, kovalayın. En sonunda bu dünya bir tekme atıp sizi mezara gömecek. İş ondan sonra başlıyor. Dünyasız olun, eşyasız olun demiyorum. Parasız olun, fakir olun demiyorum. Böyle şey söylenemez. Dünyanızı takip edin, arayın ama Allah'ın hükmünü ve rızasını kaybetmeyin. Bu dünya sizi futbolcuların topun peşinden koşup koşup da topu kaleye atınca oyunun bitmesi gibi bu dünyada sizi mezara atıp geriye dönecek. Akıllı olun, şuurlu olun, idrakli olun, iradeli olun. Kaptırmayın kendinizi eşyaya. Eşyanın haliki Allah'tır. Malikül mülk olan Allah'tır. Ondan gafil olmayın. Ve dünyaya kapılmayın. Dünya insanı tepecektir. Dünya en son, en sonra, en son sözünü söyleyerek sizi mezarda ıssız bırakacaktır. Varlığınız, eşyalarınız, senetler, sepetler, çekler, şunlar bunlar, tahvilleriniz, banka mevduatlarınız, vallahi sizi mezarda ıssız bırakacaktır. Akıllı olun. İbadetlerinizi ihmal etmeyin. Dininize sahip çıkın. İnancınızı hiçbir şeye feda etmeyin. İmanınızı koruyun. Haysiyetinizi koruyun. Ahlakınızı koruyun. İslam'a sahip çıkın. Camilere, cemaatlere, hocalarınıza sahip çıkın. Sinnetmeyin, öldürtmeyin. Sahip çıkın. Kaybederseniz hiçbir şey kazanamazsınız. İşte Polonya'yı görüyoruz. Geçen de anlattım. Bakın Polonya ne yaparsa yapsın kurtulamıyor. Çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Rusya gelmiş, seni bir anda işgal mahvederim diyor. Kurtulamıyor, görüyor musunuz? İster misiniz ki ezanı Muhammed'i kalsın? İster misiniz ki Kur'ansız kalasınız? Ama komünizm, ama korkunç afetler bütünüyle tamamıyla işgal eder ve hakim olursa hiçbir şey kalmayacaktır. İşte Arnavutluk. Bugünkü gazetelerde açın okuyun. Arnavutluk'ta din tamamen yasak. Arnavutluk. Başlarında korkunç bir Allahsız var. Kafir Enver Hoca namında bir dinsiz var. Arnavutluk. Korkunç bir komünist idaredir o. Bütün dini kaldırmış. Camileri, kiliseleri tamamen tiyatroya çevirmiş, kaldırmış, yasaklamış. Ve dinsizlik müzesi diye bir müze kurmuş. Açın bugünkü gazeteler var. Bugünkü gazetelerde okuyabilirsiniz. Arnavutluk'ta bütün camiler ve kiliseler tiyatro binası yapılmıştır diyor. Dinsizlik müzesi kurulmuş aynen kelimesi üzerinde. Efendiler, hakiki manada Müslüman olmanın gayretini gösterelim. Vatanımıza sahip çıkalım. Milletimize, memleketimize sahip çıkalım. İmanımıza, İslamımıza sahip çıkalım, Kur'an'a sahip çıkalım diyorum. Bütünlüğümüzü parçalamayalım, ayak önüne gelmeyelim. İçeriden dışarıdan düşmanlar işgal etmeye çalışmaktadırlar. Cennet kadar şehitlerle yoğrulmuş topraklarımızı kapışmak istiyorlar. Ermeniler, şunlar, bunlar, içeriden dışarıdan, her taraftan. Kendimize gelelim diyorum. Dini inançlarımıza sahip olalım. Nesillerimize sahip olalım, çocuklara sahip olalım, ırzımıza, namusumuza, kadınlara, kızlara sahip olalım. Fotoromanların, rezil neşriyatın eline bırakmayalım. Fuhşiyatın, rezaletin kucağına itmeyelim. Sahip çıkalım. Derdimiz budur. Biz din görevlisiyiz, memleketin sulhunu istiyoruz, sükunetini istiyoruz. Beni burada yıllardır dinliyorsunuz, bütün anarşinin karşısındaydım. mütemadiyen anarşinin, terörün, komünizmin, felaketlerin, faciaların olmamasını ve olmaması için de neler yapılması geldiğini açıklamaya devam ettim. Ve ömrümüz oldukça, fırsat verdikçe, Allah imkan verdikçe, zindanlara, hücrelere tıkanmadıkça söylemeye devam edeceğim. Devam edeceğiz. Biz bu toprakların kurbanıyız. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Biz Müslümanız. Hiçbir şeye feda etmek istemeyiz. Biz bu topraklara can verenlerin torunlarıyız. Bu topraklara kan verenlerin çocuklarıyız. Biz suçlu değiliz. Biz anarşist olamayız. Biz Müslümanız. Biz milletin, devletin, hayatın, memleketin, her şeyin ıslah olmasını, en güzel olmasını, en güzel işlemesini istiyoruz. Biz hiçbir zaman emniyetin, idarenin, yaşayışımızın, hayatımızın bozulmasını istemiyoruz. Düzelmesini, daha huzurlu, daha emniyetli, daha asayişli, daha kardeş, daha insan, daha İslam olmasını istiyoruz. Biz suçlu değiliz. Biz suç işlemiyoruz. Suç işlediğimizi kabul etmiyoruz. Müslüman suç işlemez. Ne silahımız var, ne külahımız var. Ne yer altındayız, ne şurada burada. Allah'ın evindeyiz. Allah'ın evindeyiz. Biz suç işlemiyoruz. İslam'ı anlatmak suç değildir. Kur'an'ı anlatmak suç değildir. Hazreti Muhammed'e anlatmak İslam'ı anlatıyoruz. İmanı ve inkarı anlatıyoruz. Bir Müslüman nasıl olmalıdır? Bir mümin nasıl olmalıdır? Sevdamız ve davamız budur. Biz hakikatleri söylüyoruz. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemize inayetler, hidayetler versin. Yolunu şaşırmış olanlara hidayet nasip etsin. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, vatanımızı, milletimizi her türlü felaketten muhafaza buyursun. Ve imanımızın, itikadımızın bozulmasına çalışanlara fırsat ve imkan vermesin. Haftaya inşallah Allah'ın lütfuyla, izniyle buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Bizi imansız bırakma Ya Rabbi. Bizi Kur'ansız bırakma Ya Rabbi. Bizi Muhammed Mustafa'sız bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbi ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi dua ve niyazlarımızı makbul eyle. Uzaktan yakından huzuruna geldik, iman ile, İslam ile el açıp yalvarıyoruz. Bizi huzuruna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Hastalarımıza şifa ver Ya Rabbi. Dertli olanlarımıza deva ver Ya Rabbi. Borçlu olanlara edalar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.